यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 के अनुसार 28 अगस्त 1995 को लगभग सायं 4 बजे शास्त्री नगर जयपुर में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बात एकदम प्रत्यक्ष है कि ये जो हमारे को दिखता है संसार ये निरंतर जा रहा है, ये बिल्कुल हम लोगों के प्रत्यक्ष न है। अपने शरीर को देखा जाए तो पहले छोटा सा था, बड़ा हुआ, फिर ये चला ही जा रहा है। सब संसार मात्र एक नाश की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है, नाश की तरफ जा रहा है। प्रत्यक्ष बात है, इसमें संदेह की बात नहीं है किंचित मात्र में। इधर ध्यान कम करते हैं हम, इस तरफ ख्याल नहीं करते हैं। अगर ये होश आ जाए तो बहुत ही बड़े लाभ की बात है। प्रत्यक्ष अपने अनुभव का आदर करें ठीक तरह से कि ये शरीर तेजी से जा रहा है किस तरफ, कि मौत की तरफ, अभाव की तरफ। जैसे बचपन हमारा अभाव में चला गया, ऐसे ये अभी का समय भी अभाव में चला जाएगा। और चला जाएगा नहीं, चला जा रहा है। जैसे मैं यहाँ आया तो उस समय 11 मिनट आए थे, 22 मिनट आ गए। ये 22 मिनट आ गए हैं, मिनट तो आ गए, परंतु 11 मिनट हमारी आपकी सबकी आयु कम हो गई। ये ख्याल करें, सत्संग का समारोह किया है, इकट्ठे किए हैं और बोलते हैं, तो ये कृपा करके इस बात को मान लें जो सच्ची है। ऐसा संदेह है तो पूछ लेना, निसंदेह बात है कि निरंतर जा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं कि जिसको कोई नहीं चाहता उस तरफ जा रहे हैं। इतने भाई बहनों में से किसी को पूछा जाए क्या तुम मरना चाहते हो, क्या शरीर छोड़ना चाहते हो, तो कोई नहीं कहेगा चाहते। परंतु हम जा रहे हैं किधर, वो शरीर छोड़ने की तरफ जा रहे हैं। अब जितने मिनट हो गए आपको बैठे, उतने मिनट अब नजीक पहुंच के मौत गए। शरीर छोड़ने का दिन नजीक आ गया, रहने का दिन जा रहा है, चला गया। कहते हैं हम जी रहे हैं, ये झूठी बात है, ये बहम है, इसको भ्रम कहते हैं, इसको अज्ञान कहते हैं। और है जिसे जानने का नाम ही ज्ञान है। तो कृपानाथ आप इतनी कृपा करें, इस सच्ची बात को स्वीकार करें, एकदम सच्ची बात है। तो क्या करें स्वीकार करके, जिसलिए हम यहाँ आए हैं वो काम पहले करना है। यहाँ रहने का काम तो बाकी रह जाएगा तो घर वाले कर लेंगे, बड़ी बड़ी मिल, बड़ी बड़ी फैक्ट्री आपकी रह जाएगी तो बाल बच्चे कर लेंगे, बाल बच्चे नहीं तो राज कर लेगा, वो तो काम बाकी नहीं रहेगा। परंतु अपने उद्धार का काम बाकी रहेगा, ये दूसरा नहीं कर सकेगा, ना बाप करता ना बेटा करता, कोई नहीं कर सकता। भगवान की और संतों की और गुरु की बड़ी महिमा गाई गई है, परंतु जब तक आप तैयार नहीं होंगे तब तक ना भगवान कर सकते ना संत कर सकते ना गुरु कर सकते, किसी का कुछ नहीं है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादित, अपने आप से अपना उद्धार करो, अपने आप का पतन मत करो। आत्म ही वह आत्म, आप ही अपने बंधु है, आप ही अपने शत्रु है। अगर इस शरीर में आकर अपना कल्याण कर लिया तो आप अपने मित्र हैं, और इस शरीर को प्राकृत के कल्याण नहीं किया तो आप ही अपने शत्रु हैं। वर्तेत आत्मैव शत्रुवत, उसका बर्ताव शत्रु की तरह ही होता है। शत्रुवत क्यों कहा? कि शत्रु की तरह हम शत्रु का बर्ताव नहीं करते हैं। अपने आप अपना नुकसान हम नहीं कर रहे हैं, पर नतीजा तो शत्रुवत ही होगा, शत्रु की तरह ही होगा। अपनी जान में हमारे साथ हम बैर नहीं कर रहे हैं, इसका शत्रुवत कहा। वर्तेत आत्मे को शत्रुवत, इसका नतीजा शत्रु की तरह ही होगा। ऐसा बढ़िया सुंदर मौका पा करके अगर अपना उद्धार नहीं किया, जो न तरह भवसागर ही नर समाज असपाय, शोक नंदक मंद मति आत्महन गति जाय, आत्मघाती महापापी, महापापी होगा, महापापी। इस मनुष्य को खो दिया, मनुष्य की हत्या लगाई, एक मनुष्य की हत्या, इसका नाश कर दिया। क्या किया? मनुष्य शरीर प्राप्त करके और पशुओं की तेरे खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर खर, खाने पीने में ही समय लगा दिया, तो पशु के ऊपर अपने में क्या फर्क रहा? वो भी अपने समय बर्बाद कर देते, अपने कर दिया, तो मनुष्यपना सफल नहीं हुआ, पशुपना ही सफल हुआ है। मैं आपको गाली देने के लिए नहीं आया हूं, आपका अपमान करने के लिए नहीं आया हूं, मेरी नियत आपका तिरस्कार करने की नहीं है। केवल आप उसे निवेदन करना है कि इधर ध्यान दे, आप ख्याल करें, मैं भी आप भी सब भी। ऐसा नहीं आप तो ख्याल करो और मैं न करूं, ये नहीं है। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए ख्याल करने का है कि समय जा रहा है और मृत्यु नजीक आ रही है और चटन राम नाम सत्य बोल जाए। इसमें आपकी कोई भी चतुराई विद्या बुद्धि योग्यता बल कुछ चलेगा नहीं, इनमें जाना पड़ेगा, चट उसको चलना पड़ेगा। बहुत दिन की आ रहा है, तो जो यहाँ आए हैं जिस काम के लिए वो काम कर दो। ये नहीं कि रुपया कमाने के लिए या नहीं आए हैं, भोग भोगने के लिए या नहीं आए हैं, यही तनु कर फल भरी विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अगर स्वर्ग आदि कृपा नहीं करो तो अंत दुखदायी, उसके लिए ये आना नहीं हुआ है। ये शरीर प्राप्त किया है कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, सदा के लिए हम मुक्त हो जाए, कभी कुछ काम करना और बाकी ना रहे। यंग लब्ध हुआ चाह परम लाभ मन थे नाधिकता, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद कोई लाभ बाकी नहीं रहता, ऐसा लाभ प्राप्त करना उस शरीर से। यश न स्थित हो न दुखे न गुरु ना भी विचार देते, जिसमें स्थित होने के बाद गुरु तक दुख से विचलित नहीं होते। प्रत्यक्ष बात बताऊं आपको, क्या भय नहीं लगता है? आप कितने अच्छे श्रेष्ठ हो गए, परंतु क्या भय नहीं लगता है? अगर भय लगता है तो हमने वो काम नहीं किया है जो हमें कर लेना चाहिए था। आपने देखा है विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनको ही पूछने वाला आता है, परीक्षा देने वाला आता है, तो जिसने जितना क्लास पढ़ा है ठीक तरह से वो निस्संग रहता है, निरुक्त रहता है, हाथ करता है, मेरे को पूछो, मेरे को पूछो, तो ठीक याद है वो तो निर्धड़ रहता है, पर जो ठीक याद नहीं किया है वो छोकरे के पीछे छिपता है, सामने आता नहीं, डरता है। जिसने गलती की है वो सामने नहीं आ सकता। रावण जैसा प्रतापी, रावण वशवर्ती, नर नारी सब वशवर्ती, देवता वश में थे, मैं सीता जी की चोरी के लिए गया तो श्वान की नहीं के कुत्ते की तरह ही ऐसे इधर देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है, तो भय लगता है। अन्यायी को अपना काम पूरा नहीं करता उसको लगता है, अरे अपना काम कर लेता है, भय नहीं है। कभी आज सब जगह डरते मरण से, कबीरा सब जग डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। सब जग डर पे मरण से क्यों डरते हैं कि काम किया नहीं, अभी तक काम अपना पूरा नहीं हुआ है। पूरा काम होने पर भय नहीं लगता, मौत का भी भय नहीं लगता। रजब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, फल दे करके पूरा खेत सूख जाए तो सूखने को भय लगता है, फल नहीं पहले सूख जा। तो ऐसे मनुष्य जन्म को अगर सफल बना लिया ठीक तरह से तो भय नहीं लगता, भय मिट जाता है। ये प्रत्यक्ष पहचान है, आप कितने अच्छे हुए समझदार हो गए। परंतु जब तक भय लगता है तब तक मनुष्य शरीर में होने वाले काम को ठीक नहीं किया है। जितना पढ़ाई की है वो पढ़ाई ठीक नहीं है तभी भय लगता है। अरे पढ़ाई में तो क्या बात है, पूछो, कोई पूछे? हमने जितना पढ़ा है उसमें कोई कभी पूछे, कहीं पूछे? निर्धक होते हैं। ऐसे ही अगर मनुष्य शरीर को सफल कर दिया तो उसको भय नहीं लगना चाहिए, मौत से भी बड़ी भाई विकट अवस्था से भी भय नहीं लगेगा। भय किस बात का है? अभयम सत्य स्वयं शुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थित अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है, अभय पद प्राप्त कर लेता है, भय नहीं लगता। अरे भय जब तक लगता है, कितने आप विद्वान है, कितने पढ़ गए, कितनी बातें सीख गए, बहुत बड़े बड़े शास्त्रों का वेदों का अध्ययन कर लिया, परंतु भय लगता है अभी तो अधूरा है काम। ये प्रत्यक्ष अपनी कसौटी है, ऐसी परीक्षा है। तो भाइयों बहनों, ये मानव शरीर केवल संग्रह करना और भोग भोगना इसके लिए नहीं है, अभय पद प्राप्त करने के लिए है। प्रत्यक्ष में अभय हो जाए फिर भय नहीं लगेगा। किस बात का भय, किस बात का है? निर्जक है, जीवन तो मौज है, मरे तो मौज है, कोई दुख है ही नहीं। दुख कब होता है ध्यान देना, दुख तब होता है, मरने में दुख नहीं होता है। दुख होता है जीने की इच्छा रहने से, कि हम जीते रहे, इस इच्छा से भय होता है मरने का। अगर ये इच्छा न हो मरने का भय नहीं लगे। तो ये इच्छा कब मिटती है, कि जीने का काम पूरा कर लिया, जिस पाठशाला में पढ़ते हैं जितना पढ़ाया जितना पढ़ लिया पूरा कर लिया, अब भय किस बात का। तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो करना चाहिए वो पूरा कर लोगे, भय नहीं मिलेगा, भय नहीं रहेगा बिल्कुल। एकदम सच्ची बात है, प्रत्यक्ष बात है, संत महात्माओं ने अनुभव करके देखा है, केवल तमाशा नहीं, खेल नहीं है, प्रत्यक्ष बात है। जब तक भय लगता है तब तक असली तत्व मिला नहीं है। यंग लब्ध हुआ चाह पर हम लाभ हम मंडे, उसके बढ़कर कोई लाभ होता नहीं। यशमिन स्थितो न दुखे न, बड़े भाई दुख से विचलित नहीं किया जा सकता। कितना ही दुख आ जाए, मौत आ जाए, तो उस शब्द विचलित नहीं होता। जो है त्यों का त्यों उसको प्राप्त होगा, मस्त रहेगा, आनंद रहेगा। पूरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश है, हर दिन खुश रहते, प्रसन्न रहते, और उन्हीं प्रसन्नता का दुनिया पर असर पड़ता है, दुनिया पर उनके पास रहने से दुनिया को आनंद आता है, दुनिया प्रसन्न होती है। बिना कुछ दिए लाखों करोड़ों रुपया अरबों रुपया देने पर भी लोगों की इतनी प्रसन्नता नहीं होती जैसी प्रसन्नता उस अभय पुरुष से प्रसन्नता होती। बड़ा भारी उपकार होता है, अपना कल्याण होता है और दुनिया का भी उपकार होता है। दुनिया का उपकार आप पैसों के द्वारा पदार्थों के द्वारा नहीं कर सकते, इसका अर्थ उल्टा मत लेना कि इसके उपकार न करें, उपकार करते ऊंधा अर्थ मत पकड़ना। अपने पास है वो उपकार के लिए ही, अपने भोग के लिए ही नहीं है, यही तनुकार फल विषय है ना भाई, अपने भोगने के लिए नहीं है। जो अपने पास समझते समझती है वो अब ध्यान देकर मेरी बात सुने, आप अकेले नहीं कमा सकते, बिना संगठन के कोई भी पैसा पैदा कर सकता है क्या? दूसरे की सहायता के बिना कोई कुछ भी कमा सकता है? भगवान को याद कर सकता है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, परंतु वस्तु जितनी संग्रह करता है कोई दूसरे की सहायता न ले, बड़ा से बड़ा ईमानदार आदमी है, दूसरे का हक लेता ही नहीं, दूसरे कोई चीज लेता तो हक देख ले लेता है, ऐसा आदमी मैंने ऐसे सुना है। एक थे थानेदार, इतने थे पानी पीते हैं जिस कुएं में से उस कुएं में एक पैसा डाल देते हैं, दे देते हैं दूसरे को दे देते हैं, जब पिया तो उसको पैसा दे दिया। परंतु क्या सड़क अपनी जमाई हुई है जिस पर चलते हो? ये विशेषांक निकला पद्म पुराण का। तो पद्म पुराण निकला तो मैं पढ़ता था, गोविंदा जी उसका संशोधक थे, वही संपादक थे, मैं पढ़ता था। तो पढ़ने पढ़ते बात आई कि किसी सरोवर में कहीं ताल में तालाब में पानी पियो तो उसका कादा निकाल दो, मिट्टी निकाल दो। तो क्या मतलब इसका? तो बोले कि हमने जल पिया है तो इसमें हक हमारा कैसे रहेगा, मिट्टी निकाल दे थोड़ी सी, हमारा हक हो जाएगा। दूसरे के हक की अपनी चीज आनी नहीं चाहिए, सज्जन पुरुष ऐसा निगाह रखते हैं। ये पद्म पुराण में बात आई, हाँ तो मिट्टी निकाल देना। क्यों? कि उस सरोवर में हमारा हक नहीं है, इतनी मिट्टी निकाल दी तो हमने खोद दिया कर दिया ना। ऐसे पराया हक नहीं लेना, ऐसे ऐसे सज्जन आदमी बड़ा ख्याल रखते हैं। अब बताया ना, कुएं से पानी निकाल दिया, कुएं में पैसे डाल दिया, पैसा डाल दिया। इतना ख्याल रखने वाला भी क्या कृषि प्रकृति से खड़ा नहीं रहता? संसार की जितनी वस्तु है वो कोई भी वस्तु, कोई भी धन, किसी संपत्ति को आप अकेले नहीं कमा सकते, बिना संगठन के कोई पैदा नहीं होते। दूसरे की पैदा किए बिना, दूसरे की सहायता लिए बिना कोई नहीं कमा सकते। तो वो धन अपना मानना, अपने लिए मानना अन्याय है। आप खजांची हो, यथा योग कमाते हो तो यथा योग यथोचित वितरण करो, क्योंकि आपने कमाया संगठन में, अकेले आपको लेने का क्या आपको अधिकार है? बिल्कुल अधिकार नहीं है। इस वास्ते सज्जनों, मैं कह रहा था कि उपकार जितना भजन स्मरण करने वाला करता है उतना उपकार धन दौलत करोड़ों करोड़ों अरबों करोड़ों रुपया खर्च करके भी नहीं कर सकता और अपना कल्याण नहीं कर सकता। दान पुण्य करने से लाभ होता है, निष्काम भाव से करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, बात सच्ची है। पर अंतःकरण शुद्ध असली होता है भगवान की याद करने से, भगवान के स्मरण से जो शुद्धि आती है वो पदार्थों के दान पुण्य से उतनी शुद्धि नहीं आती। इसका उदाहरण नहीं लेना। उसमें मैंने कहा कि आप पर आपके पास जो कुछ है वो दूसरों के लिए है, जो अभावग्रस्त है, अपाहिज है, अंगहीन है, बूढ़े हैं, बड़े हैं, दो पात्र हैं खास। एक तो हमारे माता पिता पर आपके पास जो कुछ है वो दूसरों के लिए है, जो अभावग्रस्त है, अपाहिज है, अंगहीन है, बूढ़े हैं, बड़े हैं, दो पात्र हैं खास। एक तो हमारे माता पिता गुरुजन आचार्य जो जिनसे हमने जन्म लिया है, जिससे शोभा लिया है, जिससे ज्ञान लिया है, वे पुरुष सेवा के लायक, उनके पास में उनकी सेवा करना उनका हक है। वो आपके पास आपसे खाने से अधिक चीज है, आप वो आप अपनी मत मानो, रक्षा करो, आप रक्षक हो और उसे ठीक विस्तार करो। ऊपर विचार करने के लिए आप सहार, आप उनका उपयोग करने के लिए आप में आपका अधिकार है, परंतु अपना मान लेना व्यक्तिगत ये अधिकार नहीं है। अब आपको कैसे देंगे? मैं कौन सा साथ लेकर जाऊंगा? तो वो उपकार आप अरबों रूपये लगा करके नहीं कर सकते, ऐसा उपकार आप भगवान के भजन से कर सकते, भगवान की याद करने। भागवत में आया है जिन महात्माओं के संतों के याद करने मात्र से सद्या बहुत जल्दी शुद्धि वही क्रिया बहुसन दिया है, वो बैठा है वहां नहीं, पास पास के घर पवित्र हो जाते हैं, जमीन पवित्र हो जाती है, जगह पवित्र हो जाती है, वृक्ष पवित्र हो जाते हैं। तो भगवान की याद करने से, भजन के करने से आप जितना उपकार कर सकते हो उपकार किसी तरह से नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर पाया है उसका खास काम है ये, दो बात खास करने की है, भगवान को याद रखना और अपने बल विद्या बुद्धि योग्यता धन संपत्ति के द्वारा दूसरों को सेवा करना। ये दो काम खास है, ये काम दो नहीं है तो वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, पशु पक्षी चाह रहे वो। जो देता ही रहता है अपने देता ही है, ये हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक। भगवान और भगवान के भक्त ये बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, नहीं तो सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ काज कर ही सब प्रीति स्वार्थ मिंत सकल जग माही सुपने हो प्रभु परमारथ नाही हेतु रहे जग जो उपाय दो है। कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं देते, बहाने को बढ़ाए कि आदर के नमस्कार कुछ कोई इच्छा नहीं, बिल्कुल हेतु रहित जग जुग हुए भगवान और भगवान के भक्त। तो भक्त आप हम सब बन सकते हैं, आप हम भगवान हैं ऐसी बात नहीं है, परंतु भगवत भक्त बन सकते हैं। हृदय में सबका हेतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका हित हो, सर्वभूत हिते रता है, सब के हित की प्रीति होनी चाहिए मन में भावना। आप दान पुण्य बरोबर नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकता है शरीर से भी, सेवा भी जिसके पास ज्यादा वो कर सकता है ज्यादा, पर इसमें एक मार्मिक बात है, आप ध्यान दें, आप अपना बल लगा करके पूरा काम करते हो तो समान फल होगा। आज मैंने वहां भी कहा था, अब यहां भी कहता हूं, करोड़ों रुपया वाला आदमी करोड़ों रुपया दे करके जो लाभ लेता है, पांच सात दस लेकर लाभ बरूबर लाभ होगा, ये गिनती नहीं है वहां, वो शक्ति है। शक्ति सत्य सारु दत्त बांट लिए ना पो कहे तो नरा निपट न करो न दीजिए उन देख घरा। अपनी शक्ति के अनुसार उपकार करो, वो पूरा उपकार है, वो बल कम नहीं है, वो धन कम नहीं है, आपकी जितना चेतना है उसके अनुसार आप करो, आपको पूरा है वो। एक जगह बात चला कि बलवान कौन होता है, कि भैंसा होता है, हाथी बहुत बलवान होता है, एक बोल गया नहीं कीड़ी बहुत बलवान होती है। कीड़ी क्या बलवान है कि हाथी के ऊपर दो हाथी तीन हाथी रख दो नहीं लगेगा उसका, कीड़ी अपने दो तीन कीड़ी बने जैसे दाने को खेच कर ले जाती है, तो बल किसमें ज्यादा हुआ। ये देखने का बल बल नहीं है, कितनी योग्यता है, कितना बूता कितना गए, शक्ति कितनी गए, सामर्थ्य कितना गए, उस सामर्थ्य के अनुसार करता है कितना होगा। तो जिनके पास धन कम है उन पर भगवान की कृपा है, थोड़े दिए से वो पुण्य हो जाएगा जो लाखों करोड़ देने से नहीं होगा। वे अखबार में नाम भी छपाएंगे, वाह वाह भी लेंगे, वो बिक्री हो जाती है, दान पुण्य सब बिक्री हो जाता है वो, यानी एक रोटी दे उस बिक्री नहीं होती, किसी को पता ही नहीं है, वो कहता ही नहीं है, उसके मन में भी अभिमान भी नहीं है, मैं कोई भूखा है, मैंने एक रोटी दे दी, मन में कोई अभिमान नहीं कि मैंने कोई बड़ा भारी काम कर दिया, अरे कर देता दी, अभिमान होगा प्रसिद्धि हो गई उसको उतना फल नहीं होगा। तो इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करना, ये दो काम खास है, तो आपका मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। और नहीं तो सज्जनों, भगवान बड़े भारी पुण्य से, जैसे महाराज कह रहे थे कि हम भगवान की शरण हुए, तो है जैसे ही हम भगवान शरण हो जाएं, भगवान ने विश्वास किया कि ये जीव अपना कल्याण कर लेंगे, और कल्याण करने के लिए कल्याण की सामग्री दी, शरीर दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, सत्संग दिया, शस्त्र दिए, विचार दिया, विवेक दिया, ये सब दिया, विश्वास करके ये भजन करेगा, और नहीं करता तो भगवान के साथ विश्वासघात करता है। भगवान ने भरोसा किया कि ये कल्याण करेगा अपना, भगवान कोई लेना नहीं है, भगवान का भगवान की सेवा बड़ी है, आप अपना कल्याण कर लें। कैसे माता अपने बच्चे को भोजन कराती है तो वो भोजन ठीक कर लेते माँ खुश हो जाती है, आपको हमारे को भी मिला है, और वो अगर नहीं करेंगे कितना धोखा हो जाएगा, कितना पश्चाताप करना पड़ेगा। सो नरत्र परम त्रिदुख पावही सिर धुनि धुनि पचिताय काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो अपना कल्याण नहीं करता है सो परत्र दुख पावाई सिर धुनि धुनि पचिताय, ऐसा मौका होती है। नर समाज असुपाय मनुष्य शरीर भारत वर्ष में गंगा जनवन जमनारे के पास में ऐसे तीर्थ में महान पवित्र ये जैसे शरीर सबका सब मनुष्य शरीर है उत्तम माना गया है, सबसे उत्तम मानव देह ही बताया, श्रेष्ठ बताया है, पर इसके भी हृदय में भाव प्रकट होते हैं, उपकार के भगवान के भाव हृदय में होते हैं। ऐसे भूमंडल मात्र में सैकड़ों देश है, पर हृदय देश ये है, इसमें भाव पैदा होते हैं। ऐसा देश में मिलेगा नहीं। बाहर से एक अंग्रेज आए थे, वो घूमे देखा, मैंने उनसे पूछा आपने यहाँ क्या विशेषता देखी अपने देशों की अपेक्षा, तो उन्होंने कहा आस्तिकता है, एक ईश्वर को मानते हैं, एक अदृश्य को मानते हैं, ये विलक्षणता है। उन्होंने देख करके ये, मैंने पूछा बताई बात, और जी ये बात नहीं है, लोगों ने पता नहीं इस बात का। वे देखते हैं कि मरने के बाद भी आत्मा रहती है, तो बड़ा भारी आश्चर्य हुई, बहुत आविष्कार बढ़ा गया, बड़ा समझ गए। अपनी सीधी बात है, छोटे बने हो, मेरे को छोटेपन की बात याद है, किसी बछड़ी को मार दे रे नहीं मारेगी, तुम्हारे को मारेगी, दूसरे दिन में तुम्हारे को मारेंगे, अब दूसरे दिन मारेंगे, छोटे छोटे बच्चों में संस्कार। एक झाड़ू है जो बहुत से तिनके इकट्ठा करके बनाया गया, उसे मार दी, कहते इतनी लाठी पड़ेगी, इतना तिनका है, जितनी लाठी पड़ेगी तुम्हारे पीछे, बचपन में डरते थे, ये याद मेरे बचपन की बात याद है। तो ये इतना ज्ञान आपके कण कण में है, ऐसे देश में आप पैदा हुए हो, और फिर इतना मौका और सत्संग मिलता है, रामायण गीता जैसा ग्रंथ, अच्छे अच्छे शास्त्र ग्रंथ अपने बड़े सुगम सस्ते गीति से सुगम सुगम ग्रंथ मिलते हैं, कैसा एक सुंदर मौका आया है। ऐसा मौका पाकर के इंतजार नहीं करेंगे, कब करेंगे, अरे वो मौका जा रहा है, वो खत्म हो रहा है, प्रत्येक क्षण आप कोई काम करें न करें, बैठे हैं सोते हैं, अच्छा काम करते हैं बुरा काम करते हैं, वो अच्छा बुरा आपका होता है, परंतु उम्र खत्म होती है बिना पूछे, निरंतर रात में दिन में सुबह शाम कभी भी उम्र अटकती नहीं है, ठहरती नहीं है, कभी ठहर जाए थोड़ी देर, हरदम ये खत्म हो गई है, और मौत के नजीक आ गई है, हरदम सावधान रहो, सावधानी ही साधना है, सावचेत रहो, सावधान रहो, अपने भगवान का भजन करो, उपकार करो, किसी का भी, किसी तन से मन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से पद से जो आपको अवधान है, उससे दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का भला हो, दूसरों को आराम मिले, दूसरों का आदर हो, दूसरों की प्रशंसा हो, ऐसे भाव रखो। ते प्राप्तवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रताः, मात्र प्राणी के हित में रति प्रीति होती है, वो भगवान को प्राप्त होते हैं। सगुण के लिए माम एव प्राप्तवन्ति और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम क्षीण क्लम साक्षिन्न द्वेदा हितात्मान सर्वभूत हिति रता, प्राणी मात्र के हित में रहते, निर्गुण ज्ञान को भी प्राप्त कर लोगे, सगुण का भी प्राप्ति कर लोगे, सबका हित का भाव, पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कसुना है, पर हित बस जिनके मन माहे, सदा की मेरे द्वारा हित हो जाए भावना, क्रिया तो करोगे मौका आने पर, हृदय का भाव निरंतर रहेगा, वो हृदय का भाव आपका कल्याण कर देगा। आप में योग्यता नहीं है, धन नहीं है, आपके पास में कोई बल नहीं है, तो कोई परवाह नहीं है, जितने से करना है, आप भी अपने बालक से उतनी ही आशा रखते हैं जितना वो कर सकता है, तो क्या भगवान आप जितने भी ईमानदार नहीं है, आप नहीं कर सको, आपसे आशा रखेंगे, जितना सुगमता से, वो भी कठिनता नहीं, सुगमता से जितना आप कर सकते हो कल्याण हो जाएगा, सरलता से सुगमता से, जितना आपका समय है, जितने पास में आपकी समझ है, जितने आपके सामग्री है, जितना आप में सामर्थ्य है, ये बचा कर मत रखो, ये लगाओ भगवान में, दुनिया के हित में अपनी लगाओ, पूरा हो जाएगा, अपने पास में सामग्री है वो सब लगाने के लिए आप तैयार, मौका पड़े सब कुछ लगा देंगे। मैं तो कभी ये भी बात कहता हूँ कि आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, हित करते हैं, सेवा करते हैं, तो कम से कम कम से कम कम से कम एक जगह आपकी ऐसी होनी चाहिए कि हम सर्वस्व दे सकते हैं, भगवान के लिए, गुरु के लिए, माँ बाप के लिए, किसी के लिए भी, कम से कम एक जगह तो चाहिए, और सब जगह हो तो क्या नहीं, क्या भाई दूसरों के हित के लिए हम सर्वस्व दे सकते हैं, किसी का हित होता हो तो हम सब दूध देख सकते हैं, ऐसी तैयारी आप में चाहिए, खर्च आपका हो चाहे ना हो कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। कल्याण नियत से होता है, भाव से होता है, वस्तुओं से नहीं होता है, वस्तुओं से अगर कल्याण होगा, किसी एक का ही होगा, सबका नहीं होगा, दुनिया मात्र से सबसे धनी एक होगा, दो चार नहीं होंगे, जब दो हो गए दो हो जाएंगे, ज्यादा नहीं होंगे तो दो का ही कल्याण होगा। ज्यादा शक्ति वाला जल्दी कर, ये बात नहीं है, अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथे हो जाम्य हम, जैसे जिस पर करते जितना कर सके उतना करने की जरूरत है, वो करने में सब स्वतंत्र है, उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो इससे कल्याण हो जाता है। तो इतनी बात अपने को मिली हुई है भगवान की कृपा से, कितने आनंद की बात है। तो सज्जनो माताओं बहनों भाइयों सभी सोचो, आप अपना कल्याण करने में सब समर्थ, अपना भाव हो जाए हमें तो अपना कल्याण करना है, उसमें भी आप जितना जानते हो उतना का सदुपयोग करना है। ऐसे नहीं इतना भजन करे इतना ध्यान करे इतनी समाधि लगा तब कल्याण होगा, ऐसा बात नहीं है। आप अपनी शक्ति को बचाकर मत रखो, अपनी सामर्थ्य चार चीज है, आप पास में सामर्थ्य जितनी है, आपके पास समय जितना है, आपके पास सामग्री जितनी है और समझ जितनी है, वो समझ पूरी लगानी है, सामग्री लगानी है, अपनी समझ शक्ति सामर्थ्य वो लगानी है, जो है आपके पास जितनी है उतनी लगानी है, पूर्णता हो जाएगी एकदम पूर्णता। ये बहम है कि ये पढ़ा लिखा जल्दी कल्याण होगा, ये कारण नहीं है। चाहे पढ़ा लिखा बिल्कुल अपढ़, कोई योग्यता नहीं, संसार में कोई आपका आदर नहीं, पर भगवान का आदर पूरा है। धनी से धनी का, संत से संत, महात्मा से महा, त्यागी से त्यागी, उसको जो परमात्मा मानते ऐसे ही दूसरों के लिए भी वो अपना पूरा लगा देगा, तो संत महात्मा से त्यागी से कम नहीं रहेगा। उस भाई इतना ही है असल में, क्या करे अधिक। और भगवान अधिक अच्छा रखे तो हम कह सकते अधिक आप दे दो हम लगा देंगे, आपने इतना ही दिया हम इतना ही देंगे। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम की बात है, वहां गंगा जी के किनारे लोग लाते थे, भिक्षा पाते थे, हम मांग कर हम ही खा लेते थे। तो एक हमारे साथ ही साधु थे, तो हम अपने भिक्षा लेकर बैठे खाने लगे, तो वो जाकर वहां खाने लगे, तो उनके सामने एक आ गया बंदर। वो बंदर आ गया, मैं इधर भिक्षा कर रहे, वो उधर कर रहे थे झाड़ी में। बंदर बोला तेरे दूंगा नहीं, तेरे को मैं खाऊंगा, लेना हो तो पहले देते ज्यादा मेरे को, भिक्षा में दिया तो कम थी तुमने, लेने वास्ते आ गए, नहीं दूंगा मैं खाऊंगा नहीं दूंगा, लड़ाई कर रहे हैं। अब तू लेने के लिए आ गया, देने भक्त में तो तुमने कम दिया, अब लेने वास्ते आ गया, पहले ज्यादा देता मेरे को तो तेरे को दे देता, कैसी बढ़िया बात है बताओ। तो बंदर लेने वाला और भिक्षा देने वाला, उसके एक तू ही तो है और कौन है, तेरे पहले थोड़ा दिया इस वास्ते नहीं दूंगा मैं खाऊंगा। एक संत थे, बहुत बार कही हुई कहानी का और नई बात कहां से लाए, तो वे संत जाते थे चलते चलते एक खेत में लोग संगम बैठ गए, तो खेत में मतीरा काकड़ी थे, तो उसमें चोरी होती थी, तो खेत वाला देख ये है मतीरा चोरने वाला यही है, तो उसने आगे लाठी मारी, लाठी मारी तो बोला लगने से खून आ गया, और देखा तो साधु है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो धनसुन का कर रहा था, तुम्हारे आज आप माफ करो, मैंने आपके लाठी में नहीं, तेरे मेरे साथ लाठी है महाराज, मैंने सेना का चोर है, तो तेने चोर के लाठी मारी मेरे नहीं मारी, तुम डरते क्यों, मेरे लिए मारी नहीं तो क्षमा क्या मांगे, मेरे को तेने मारा ही नहीं, तेने चोर को मारा। अब वो क्या समझे, तो महाराज अब क्या करूं, तेरी मर्जी। तो गाड़ी में बैठाकर ले गया अस्पताल में कि महाराज बाहर ले जा, मर्जी तेरी कर दे। वहां ले जाकर भर्ती कर दिया, मलम पट्टी करी, एक आया नौकर का, महाराज दूध लाया हूँ दूध पी लो, बड़ा खिलाड़ी विचित्र है, दूध पी लो कि पहले तो मारता है फिर दूध पिलाता है, इतना काम है। महाराज मैं नहीं था, तू नहीं था तो और आवे कौन बता, मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ, ना तू ही था। वो डरता है कि बाबा की फंसा देंगे, कि महाराज मैं नहीं था, तू बता दूसरा कहाँ से आवे और कौन आवे बता, तो मैं जानता हूँ, जानता हूँ तू ही था, मैं तू ऐसी लीला करता है, तू ही मारता है, तू ही दूध पिलाता है, तू ही करता है सभी। तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ, वो तू ही है, तू ही करता है, खिलाड़ी खेल करता है, मेरे मारी नहीं तूने, तो सब जगह भगवान है, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जिसकी जैसी भावना तैसा ही फल हो, सब जगह ईश्वर रूप है। तो इस तरह से सबकी सेवा करो, आप भजन करते हुए अच्छे हो जाए तो दुनिया की सेवा भी आपके द्वारा बहुत बढ़िया होगी, मुफ्त में होगी, कुछ खर्च करना नहीं पड़ेगा। और माल प्रतिकार लगती है जिसे कुछ लिया ही नहीं, रुकने की क्या जरूरत है, आप माल इसका करते हो जगह लगती है, उसका इनकम टैक्स लगता है, सब तैयार किया नहीं क्या तरह क्या लगे बताओ, हमारे ही बाबा जी की जात मौज। इस वास्ते आप अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करो और भगवान भगवान को याद करो, प्रभु को हरी स्मृति सारी विपत्ति विमोक्षण, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। और हम सेवा करो, बहनों माताओं से कहना है घर में प्रेम का बर्ताव करो, सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, समान अवस्था की करो, छोटे बालकों की करो, सब सेवा करो, सुख पहुंचाओ, काम धंधा करो, आदर करो, उनकी प्रशंसा करो, सत्कार करो और भोजन कराओ, सब तरह से सुख बनाओ, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित की रति, आपस में प्रेम होगा, घर में आप प्रेम रखोगे तो भगवान बहुत राजी होंगे, आपके घर के बालक आपस में खेलते हैं और प्रेम करते हैं तो आप भी राजी होते हो, और लड़ते हैं तो थप्पड़ लगाते हो, पहले तो वो लगावे कि थप्पड़ फिर आप लगाते हो, दोनों ही मार मरती, ऐसे आप लड़ते हो तो भगवान फिर थप्पड़ लगाएंगे और तो मुंह दोनों ही मार पड़ेगी। तो प्रेम से रहो घर में, सभी आनंद से, कैसी मौज की बात है, आपस में प्रेम रहेगा तो भगवान भी राजी होंगे, माता पिता भी खुश होते हैं, लड्डू देते हैं, लो भाई तुम खेलते हो ठीक है, तो लड़ाई करने से राजी थोड़ी होते हैं माई, ऐसे आप खर्च करो दूसरे का अहित करो, भगवान को स्वतः नहीं है, सब जगह ईश्वर रूप है, सबसे आप प्रेम करो तो सबसे सब में भगवान है, कौन भूल सता है सब घर तू से काम तेरे समान है, सब कृषि अंतर शरीर स्तम वान से वंतर शरीर स्तम, कुछ शास्त्र निषिद्ध काम मत करो, शास्त्र की आज्ञा से करो, शास्त्र नहीं जानते हो तो आत्मा ने प्रतिकूल आने, आप दूसरे से बर्ताव जैसा नहीं चाहते वैसा नहीं करो। एक बात अभी सुनिए, शाम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यता, आत्मन प्रतिकूला नहीं परेशान न समाचारे, धारण कर लो और सुन लो, अपने प्रतिकूल दिशा से मिल लो, अभी अनुकूल क्या था, आप रुपया चाहते हो और रुपया दो कहां से दोगे, आप निंदा नहीं चाहते निंदा मत करो, आप अपमान नहीं चाहते तो अपमान मत करो, आप तिरस्कार नहीं चाहते तिरस्कार मत करो, आप आदर सत्कार चाहते आदर सत्कार करो, आप नहीं चाहते हो वो दूसरों के साथ मत करो, ये निषेधात्मक साधन बहुत ऊंचा है, बड़ा श्रेष्ठ है, लोगों को देखता है दान पुण्य करना बड़ा है हम ही मानते हैं, परंतु निषेधात्मक जैसा बढ़िया है वैसा नहीं है, क्योंकि संसार का निषेध ही करना है अंत में, अंत में क्या है कि माया का प्रकृति का संसार का निषेध ही तो करना है, वेद को लाना थोड़ी है, भगवान को पैदा थोड़ी करना, तत्व ज्ञान होता थोड़ी है, मैं तो कहता हूँ तत्व ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान होता है संसार का, संसार का ज्ञान होते संसार ऊंचा उठ जाता है, तत्व की प्राप्ति सत्य हो जाती है, वो कृत्रिम नहीं है, अगर वो शादी हो तो नष्ट हो जाएगा, इस वास्ते ज्ञान होता नहीं है, परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं होता है, संसार का ज्ञान होता है, संसार का ज्ञान होते ही संसार संबंध विच्छेद हो जाता है, संबंध विच्छेद हो गए स्वरूप स्वतः स्वतः सिद्ध प्राप्ति हो जाती है, इस वास्ते निषेधात्मक साधन बड़ा ऊंचा है, बड़ा श्रेष्ठ है, इसमें करता क्या होता है, किसी को दुख न देना क्या बड़ी बात है, सुख पहुंचाना सेवा करना उसमें जोर पड़ता है, शरीर से करेगा जोर पड़ेगा, वस्तुओं से करेगा जोर पड़ेगा, दुख नहीं जाए क्या जोर पड़ेगा, इस बात को आजकल के लोग कहते हैं हमारे क्या फायदा, हमारी सेवा नहीं करी, अरे तू दुख नहीं किया सेवा कम नहीं करी है, किसी का किसी को बुरा न समझना और किसी की बुराई न करना, कभी किसी को बुराई है बुरा न सोचना, बुरा करना नहीं, बुरा चाहना नहीं और बुरा करना नहीं और बुरा समझना नहीं, तीन बात याद कर लो, इस बात को मानो किसी को बुरा मत समझो, क्योंकि सब में भगवान है और सब भगवान के अंश है, भूत है प्रेत है पिशाच है राक्षस है असुर है चोर है डाकू है, मूल में परमात्मा के अंश है, बुराई आगंतुक दोष है, ये दोष है नहीं स्वरूप में, आगंतुक दोष है, उससे जमा मत मानो। ना अपने में दोषारोपण करो मैं दोषी हूँ, अरे दोषी क्रिया हुई है भूतकाल में, कितने आपसे गलतियां हो गई है, उन गलतियों के आधार पर आज आप अपने को नीचा मत समझो। आप भगवान के हैं, उसके साक्षात अंश है, इस वास्ते ना बुराई अपने में स्थापन करो ना दूसरे में स्थापन करो। करो तो यही बात, बुराई मिट रही है, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हमारी बुराई मिट रही है। आप बुरे हो नहीं, कोई बुरा नहीं है, मूल में परमात्मा का साक्षात अंश है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इस वास्ते बुराई आगंतुक दोष है, उसका सुधार करो, अपना भी करो औरों का भी करो, प्रार्थना करो, छोटे बच्चे को तो शासन करो, सब तरह के बुराई दूर हो जाए, और सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, बहन माताओं को चाहे घर में सब आपस में प्रेम का बर्ताव, एक का हित करो तो सर्वभूत हित रहता ते प्राप्त मंत्री मांगी भगवान को प्राप्त होते हैं, निर्वाण बिंदु की भी सर्वभूत हित रहता, ऐसी बात करो। अब इसमें बहुत समय हो गया है, अब कोई बात पूछनी हो मेरे कहने में गलती हो तो वो भी पूछ लो, और जो आपके कोई शंका हो तो वो पूछ लो, कोई संदेह हो तो पूछ लो। आत्मा का स्वरूप क्या माने जी? आत्मा का स्वरूप क्या माने? है आत्मा का है, आत्मा स्वरूप है, मानो सत्ता होनापन, ये है संसार, वो कहते हैं संसार है क्या, ये है परमात्मा, वो ही झलक है पना, वो परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है पना, सत्ता होनापन कभी नहीं मिटता, अनंत सृष्टि में जब सर्गे भी नोब जायते प्रलय ने बतंती चल, वो सत्ता एक आत्मा का स्वरूप है, इसका नित्य निरंतर है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं होता, क्षय नहीं होता, है रूप सत्ता रूप से। बोलो इनमें शंका करो, सत्ता रूप से है, पंच बनो पक्षी पशु बनो पक्षी बनो, नर्क में जाओ स्वर्ग में जाओ, आपकी सत्ता रहेगी, वो सत्ता ही आपका स्वरूप है, होना पर मनुष्य पशु पक्षी का जन्म लेता वही आत्मा, हाँ वही आत्मा, ऊपर थोड़ी बदलती है वो तो वही है। आप कुर्ता बदल देते हो तो आप बदल जाते हो क्या? आप पोशाक बदलते हो, आप बदल जाते हो, ये तो पोशाक है, आप वही रहते हो, आपके किया हुआ कर्म उस साथ चलेगा, वही आपके सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से हाजिर हो जाएगा। सत्ता आपका साक्षात स्वरूप है, बोलो इसमें शंका हो, बोलो मन भागता भगवान कह दो। बड़ी सुगम बात बताऊं, बड़ा प्रश्न बढ़िया आया है, हम भगवान का भजन करते हैं तो मन भागता है, तो भागता है ये उनकी क्या है कि इनका स्वभाव है, तो क्या करें इसको? एक बात बताता हूँ बड़ी सीधी, समय मन के लिए बहुत बातें बताई है, योग दर्शन पूरा का पूरा शास्त्र, छह शास्त्रों में एक शास्त्र केवल मन के लिए ही है पूरा, योग चित्तवृत्ति निरोध पूरे ही ठेका ही पतंजलि महाराज ने, उसकी एक ही बात बताता हूँ, आप भजन करो मन जाते ही देखो महाराज भगवान चल रहे हैं, देखिए महाराज मन याद आ गई, देखो मन चला गया, देखो मन में ये याद आ गई, ऐसा भगवान से कह दो कृपानाथ इतना काम करो, कोई ज्यादा अभ्यास नहीं, कोई ज्यादा कठिनता नहीं, केवल भगवान से कह दो, मन ही मन से भगवान कह दो, ईश्वर सर्वभूता नाम विभिन्न, देखिए मना देखिए मना, आप क्या कर देखो मन की चाल रुक जाएगी, मन की चाल रुक जाएगी, कि भगवान तो विदुर विराजमान है, अरे आपने अर्थी डाल दी, कि मना देखो मेरे मना से कितना सुगम साधन है, बताओ कौन कह सकता है कठिनता है इसमें, याद रखना सावधान रहना ये है, सावधानी ही साधना है, और सावधान चीज नहीं, सावधान है हर दिल में जागृत रही है बंदा, हित प्रीत हरिजन से करिए पर हरिये दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए, जागृत सावधान रहना, ये सावधान है असली साधन, बहुत सुगम बड़ा दामी बड़ा श्रेष्ठ, जो बन जाए देव बन चला गया, देखिए मना ये बात बन आ गई, कर वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ कुछ बनो मत करो, भगवान से कह दो। बच्चा है माँ से कह देता है, बाद में तंग कर देता है, पकड़ कह देंगे मेरी बात सुन। तो क्या बोल कहते वहां गया और वो छोरा मिला था, बात बोल लो। ऐसे भगवान से कह दो तो बड़ा देखो मन में आई बात। मैं तो आपका भजन करना चाहता हूँ, ये गाय बात है, ये भैंस याद आ गई महाराज, ये गधा याद आ गया। भजन तो आपका करता हूँ, आ गया गधा आ गया, कर दो। दोनों है, निराकार साकार सब है। भगवान निराकार भी है साकार भी है, निराकार साकार से विलक्षण भी है। आप जितनी अटकल लगाते हो उतना है उनसे अधिक है। आज दिन तक ऋषि मुनिया ने अटकल लगाई उतने भी है उनसे अधिक और भी है। पृथ्वी साकार है निराकार, जल निराकार है साकार बताओ, अग्नि साकार है निराकार बताओ, अग्नि साकार है निराकार दोनों है, दिया स्वयं अग्नि है ही, अग्नि है सर वहां जाना है खेत में रहना है, अग्नि के ले लिया हमें पॉकेट में है, पॉकेट में अग्नि है जल जाएगा नहीं, निराकार है अग्नि भी साकार निराकार दोनों होती है। पृथ्वी गंध रूप से निराकार है, ऐसे गुरु साकार है, जल भी यहाँ पर है पर निराकार से है, क्या जल नहीं है यहाँ? आप पढ़े लिखे हो तो बताओ, जल है यहाँ निराकार है, वो साकार हो जाती है, बंदर बढ़ जाते हैं साकार हो जाता है, उनकी बूंदा बढ़ जाती है बर्फ बढ़ जाता है पत्थर बढ़ जाता है, वो पत्थर हो जाए वो बर्फ ओला पड़ता है उसे। परमात्मा जन्म है भैया, जन्म भी सब है, भगवान में कोई योग्यता नहीं है, ये मूर्खता अपनी है। कोई योग्यता भगवान में नहीं है, ऐसा है ही नहीं। संपूर्ण भाषाएं जानते हैं, संपूर्ण कर्म जानते हैं, ऐसा संपूर्ण योग्यता भगवान में है, सब तरह की योग्यता। कोई योग्यता नहीं है साकार नहीं हो सकता, वो भगवान कमजोर है। भगवान का साकार हूँ, भगवान गीता में कहते हैं साकार नहीं कहते हैं सर्वेश्वर निराकार कहा, और मैं परित्राण साधु नाम विनाशा दुष्कृत नाम धर्म संस्था बनाता है संभव युग युग आता हूँ प्रकार होता हूँ। कोई अंतर नहीं है, कोई अंदर नहीं है, भगवान की और अपनी जाति एक ही है, दो नहीं है। भगवान की गीता कृष्ण है, कृष्ण भगवान है। लोग कहते हैं कृष्ण योगी थे, भगवान शिव है, ऐसा शिव कह दो, कृष्ण कह दो, ये नाम भेद है, शिव कह दो, शक्ति कह दो, गणेश कह दो, चाहे विष्णु कह दो, चाहे कृष्ण कह दो, चाहे राम कह दो, तुम्हारी मर्जी है, ये नाम भेद है वो एक ही। महाराज एक प्रश्न है, कैसा आया है निर्विकार परस्पर आत्मा सप्तभूत गणेन्द्रीय चैतन्य कारण दृष्टा पद्धति ही क्रिया, अब दुर्गा सप्त शक्ति में आया आत्म तत्व इसका मैं पूरा समझा नहीं, मेरे को समझा नहीं, देखो मैं ज्यादा समझता नहीं हूँ, मैं समझ जैसी आत्मा जो लिया है निर्विकार है, निर्विकार और दुर्गा शक्ति शक्ति में आया कि आत्म तत्व शोधयामि, ये आत्म तत्व शोधन कैसे, आत्म तत्व का शोधन करना कहा गया है, आत्म तत्व शोधन नहीं अंतकरण शोधन कहा है, आत्मा शुद्ध होते ही नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि अमल कहा है, कहा अशुद्ध कहा है नहीं, सत्य में आत्म सत्य अंतकरण कहा है, सत्वानुरूप सर्वशेषता भवति भावतः सत्वानुरूप सत्वनाम अंतर्गत सत्वनाम प्राणी सत्वनाम सत्वगुण प्राणी का पर्याय है, अंतकरण उपाय सत्व अंतकरण का वास विश्व शुद्ध करो। नशा छोड़ो, नशा काट नहीं पिए, नशा नशा किया सब नाश, नशा ना किया नरक में अड़ी नशा में आश, धर्म त्याग करो भाई, मेरी बुद्धि। महाराज जी, ये लग 84 लाख जोड़ी में सबसे कठिन जोड़ी कौन सी होती है? 84 लाख योनियों में सबसे कठिन योनी कौन सी है? कठिन सबसे ज्यादा कष्ट पाने वाली? कष्ट पाने नरक है। सुना नहीं आपने? नरक है, नरक सबसे अधिक नरकों में होता है। टाइम हो गया महाराज जी, अब भाई टाइम हो गया कहते हैं। हमारे को देखो, हमारे को तो खुशी आती है, आप पूछते हैं मानते हो। नारायण नारायण नारायण।